yarın, dinle zarın. Ah hemeden seni yarım kıskan hemen. Kelmi yarım, dinle zarın. Ah hemeden seni yarım kıskan hemen. Gözümden hem, sözümden hem, yotlar tügül özümden hem kıskan hemen. Gözümden hem, sözümden hem, yotlar tügül özümden hem kıskan hemen. Kıskan hemen, kıskan hemen, seni yarım özümden hem kıskan hemen. Hey kıskan hemen, kıskan hemen, seni canım özümden hem kıskan hemen. Kıskan hemen şamollardan, sallardan.